Ja już niejednokrotnie na antenie radiowej mówiłem, że podsumowań nie robię, ale śledzę to, kto, co, gdzie, jak i na którym miejscu, tak z ciekawości czystej. No i album, który zatytułowany jest Discipline of Sun Ra, to jeden z najważniejszych albumów roku 2020, jeżeli chodzi o muzykę jazzową w Polsce, jeżeli chodzi o nawet muzykę całą rozrywkową. Dla niewtajemniczonych informacja, że jest to płyta, na której niesamowity skład, wrocławski skład E-Ups zagrał po swojemu dzieła mistrza, jakim był Sun Ra. My niejednokrotnie w tej audycji graliśmy z tej płyty to, co Marek Pędziwiak, Paweł Stachowiak, Marcin Rak, Olaf Węgier, Jakub Kurek i Spisek Jednego zrobili. Dzisiaj utwór, który kończy ten niesamowity krążek, zatytułowany UFO. E-Ups. Polecam bardzo, bardzo, bardzo. No dobrze, szanowni państwo, trójka budzi codziennie inaczej, od 4 do 6, a w niedzielę jazz and bass. I czego jeszcze dzisiaj nie było w naszym programie? No czego? No to co? Połamiemy troszeczkę. We'll be right back. 5:07 na wszystkich zegarkach, które tutaj widzę. To jest taka pora, no, że z racji wykonywanych obowiązków pewnie już niektórzy z Państwa, można powiedzieć, że na pełnych obrotach. Można sobie potupać nogą przy parzeniu kawy, ale też być może ktoś z Państwa prowadzi teraz samochód. To wydaje mi się, że podczas takiej podróży takie dźwięki, tylko tradycyjnie powiem, proszę uważać, jeżeli chodzi o pedał gazu, bo na ulicach wiadomo, jak teraz jest. Ci, którzy częściej są z audycją Trójka Budzi Jazz and Bass, wiedzą, że lubimy bardzo i mamy skłonność i słabość do takich właśnie połamanych lekko rytmów. Muzyka drum and bass to jest tak obszerny temat i tak wiele twarzy ma ten rodzaj muzyki, że delikatnie do niego podchodzimy, bo wiemy, że czasami potrafi być jedną wielką piłą metalową, czasami potrafi być olbrzymim heavy metalowym narzędziem i elektroniczną rozpustą, no ale jeżeli chodzi o likwidową stronę tego gatunku, no to jak najbardziej o tej porze, jak najbardziej to, co tygryski lubią najbardziej, no i odbiór jest michał.grabkowski@polskieradio.pl, czyli wszystko działa, magia radia działa. Bardzo bliski jest mi ten gatunek, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, tylko smutne jest to, że ostatnimi czasy nie tak wiele rzeczy bardzo wpada mi w ucho, jeżeli chodzi o nowe produkcje spod znaku drum and bass, liquid drum and bass, ale znalazło się coś w 2020. Chodzi mi o jeden utwór, ale to nie jedyny utwór, który bardzo zadomowił się i to w moim uchu, i to w moim prywatnym odtwarzaczu w domu, no i okazuje się, że w tej audycji. 6 listopada, co do dnia, dokładnie 3 miesiące temu ukazał się po długiej przerwie album zatytułowany The Age of Everything brytyjskiego DJ-a, producenta, ważnej osobowości, jeżeli chodzi o brytyjską muzykę klubową, muzykę drum and bass, DJ-a Krasta. No i jeden z utworów, Negative Returns, został na singlu zremiksowany przez też brytyjskiego producenta zajmującego się zupełnie inną parą kaloszy, 4TED. I to właśnie efekt tych działań. W świecie połamanych brytyjskich dźwięków pozostaniemy jeszcze trochę, bo teraz w kolejce LTJ Bookham. what makes us stumble and fall, somehow miraculously rise and go on. Można się nieźle rozmarzyć przy takich dźwiękach, ale można też zaparzyć sobie kawę, tak jak pisze pani Jadwiga z Katowic. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Okazuje się, że adres mailowy się przydaje. Ja z przyjemnością czytam korespondencję od państwa. 24,5 minuty po godzinie 5, trójka budzi. W dalszym ciągu, szanowni słuchacze, połamiemy teraz dźwięki, ale zrobimy to w nieco inny sposób, w sposób, w jaki już dzisiaj chyba nikt tego nie robi, albo jak ktoś robi to zupełnie inaczej i na pewno nie tak jak kiedyś. Przed państwem artysta, który nazywa się Matthew James Field Coleman, ale bardziej jest znany ze swojego pseudonimu M.J. Cole. M.J. Cole związany jest z brytyjską sceną klubową nie od dziś, nie od wczoraj i nie od przedwczoraj, bo od ponad dwóch dekad. No i w tym momencie aktywnie ciągle działa. Widziałem jego set DJ-ski chyba 3 lata temu na festiwalu muzycznym i MJ Cole ima się już różnych klubowych gatunków. Niesamowicie zmienia tempa podczas tych swoich imprezowych igraszek, ale on już sobie może na to pozwolić, bo do historii przejdzie, jeżeli już nie przeszedł, jako jeden z pionierów gatunku, który nazywa się two-step, jako pochodna i odłam gatunku UK Garage. Nazwa i rytm ten już, nie da się ukryć, odeszły troszeczkę w zapomnienie, ale to, co zostało zapisane na płytach, tego nam nikt przecież nie zabierze. I jedną z takich płyt jest album Sincere, nagrany w roku 2000 przez MJ Cole'a. Wolę czasem nie opowiadać o muzyce, a oddać jej głos, szanowni państwo. Oto utwór tytułowy. Don't do it. Be sincere. Na pewno kamień milowy, jeżeli chodzi o brytyjską scenę klubową i na pewno lektura obowiązkowa, jeżeli chodzi o rozdział na tej brytyjskiej scenie, jakim jest Two Step Garage. Sincere, tak, długogrająca płyta artysty MJ Cole, a na niej same takie produkcje w takim tempie utrzymane. Wiadomo, ciężko jest określić i nikt tego oficjalnie nie mówi, od kiedy do kiedy trwa jakiś gatunek muzyczny, bo przecież to jest rzecz ulotna. Niektóre po prostu wymierają śmiercią naturalną, ale gdzieś po latach są twórcy, którzy chcą pielęgnować te brzmienie, te rytmy, ale to już nie to. Dlatego mogę się teraz narazić fanom gatunku, ale uważam, że dwie dekady temu wtedy Two Step brzmiał, wtedy go produkowano, no ale na szczęście jest to taki rodzaj i takie dzieła, że po dwóch dekadach smakują wyśmienicie. MJ Cole nie tylko super produkuje i tworzy, ale również świetnie remiksuje. Oto przykład. No i co jest piękne w tej całej two-stepowej mieszance, tej UK garażowej sprawie, podszyte wszystko pięknym, niesamowitym basem. Stąd obecność w Trójka Budzi Jazz and Bass. Przepraszam, termin może, przepraszam, który już minął, ale bardzo rozległy i o two-step music, powiem tak po angielsku, można by było zrobić jeszcze nie jedną audycję. To jest, myślę, dobry początek tego, co być może będzie się działo w tych naszych porankach na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę być czujnym, bo tak jak ja mówiłem, jest to bardzo ważny dla mnie element brytyjskiego clubbingu, jeżeli mogę użyć tego określenia, bo wtedy wiele się działo. MJ Cole, taki na dzień dobry, na sam początek wybrany producent, który, tak jak powiedziałem, pionierem na pewno jest. Dido Hunter, a to jeden z jego wielu, wielu, wielu, wielu dobrych, dobrych, dobrych remiksów, które można znaleźć i których sobie można posłuchać. Na przykład dzisiaj w radiu. 20 minut do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo mnie cieszy to, że Państwo dzisiaj na bieżąco komentują i że Państwo są po drugiej stronie i robią różne rzeczy, a przecież jeszcze można spać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz artystka, która bardzo często pojawia się w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, a nazywa się Nubaya Garcia. Tak, mamy jedną zaległość, jeżeli chodzi o twórczość tej pani, bo tu znowu, tak jak przy zespole Majsza, albo moja niewiedza, albo coś, czego jeszcze nie odkryłem wcześniej, no ale jest. Mała bardzo płyta, na której 4 traki, 2 utwory podstawowe, 2 remiksy, zatytułowana When We Are, wydana w marcu 2018 roku. I tak niechronologicznie przeszukujemy płyty i słuchamy ich w tej audycji, jeżeli chodzi o Nubaya Garcia, ale to też jest tak, że niektóre wcześniej wydane mogą się troszeczkę później ukazywać, szczególnie na tych platformach, gdzie różne rzeczy dla fana bardzo ważne można znaleźć. I tak będzie tym razem. Nadrabiamy zaległości, no bo przecież wszyscy lubimy, jak nad ranem pięknie Nubaya gra nam na saksofonie. Thank you. jak można spać, kiedy takie rzeczy dzieją się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, kiedy taki saksofon na pierwszym planie pięknie nam gra. Nubaya Garcia. 10 minut do godziny 6, za kilka minut serwis informacyjny, potem zapraszamy na weekend, a my serdecznie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Michał Grabkowski i na koniec początek pewnego rozdziału, który będziemy kontynuowali za tydzień w audycji. To nowe remiksy płyty, która ma 20 lat. Saint-Germain, Tourist. Proszę posłuchać, jak zostało to zrobione. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. Put your hands.